राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 18 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उसमें बात है क्या हम कोई आएगा तो बोल दो भाई नहीं तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। नारायण नारायण देखो जीव मात्र शांति चाहता है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी आदि ये भी और देवता भी दानव भी भूत प्रेत पिशाच भी अपनी शांति चाहते हैं। इसे सिद्ध क्या हुआ कि मात्र जीव है जिनकी अगर एक चीज शांत है इनके जैसे प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि पीने की कोई वस्तु है, भूख लगती है तो इससे सिद्ध होता है कोई भोजन करने की वस्तु है, ऐसे शांति की एक इच्छा होती है तो ऐसी कुछ वस्तु है। तो ये परम शांति की वस्तु है जिससे मैं वहां से आ रहा था, वहां मैंने सुना यंग लब्धवाचा परम लाभ मने थे दुखे न गुरु ना भी विचारे थे महाराज कह रहे थे। तो एक लाभ है ऐसा जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है वो लाभ है, और एक मार्मिक बात ये है कि वो हमारा है। ये जो हम संसार में बैठे हैं और यहाँ हमारे जो शरीर आदि सामग्री है ये हमारी नहीं है। जैसे आप हम सब पंडाल में अगर बैठ रहे हैं तो जगह बैठे बनी ये हमारी नहीं है, थोड़े समय के लिए मिली है। ऐसे संसार में जो हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे रुपए पैसे वस्तु है, ये वास्तव हमारी नहीं है। ये आगंतुक मिली है और बिछुड़ जाएगी, परंतु एक हमारी स्थायी स्थिति है। वो जो स्थायी स्थिति सबकी है उसको परमात्मा कहते हैं, और स्वयं आप हो वो भी आप उसी स्वरूप हो, आपकी नित्य संपत्ति है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख रूप आप रहे। अब इसमें क्या बात हुई है कि ये नाशवान जो शरीर मिला है, पदार्थ मिले हैं, परिवार मिला है, घर जमीन जायदाद मिली है, ये मिली हुई बिछुड़ने वाली है, ये हमारी थी नहीं और हमारी रहेगी नहीं, ये मिली है बिछुड़ने वाली है। इसको साथ लेकर जो बैठे हैं ये कितना दिन काम चलेगा? जरे कोई बालू की दीवार बनावे तो वो कहां से टिकेगी? ये टिकने वाले नहीं है, और मिटती है, सब नहीं जाती है, परंतु कोई टिकने वाली वस्तु है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सबके भीतर एक परम आनंद रूप परमात्मा है। परमात्मा के विषय में कई तरह का वर्णन है, संसार के विषय में कई तरह का वर्णन है, जीव के विषय में कई तरह का वर्णन है। तीन चीज है, परमात्मा है, जगत है, जीव है। जगत जीव परमात्मा नाम इनका वर्णन आता है। इसमें बहुत से मतभेद हैं। मतभेद होते हुए भी सीधी सरल बात है कि तू सर्वोपरि है, जिससे बढ़कर कोई नहीं है, उसको परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा में बहुत विलक्षणता है, वो सबके हैं। और एक मार्मिक बात ये है कि जो सबके चीज है वो ही हमें मिल सकती है, किसी के हर किसी की नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, किसी देश में है किसी देश में नहीं है, किसी समय में है किसी समय में नहीं है, किसी वस्तु की है किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा सबके हैं। अब उस तरफ कोई ध्यान दे न दे ये तो उनकी मर्जी है, परंतु परमात्मा पर सबका हक बरोबर लगता है। हम दृष्टांत दे सकते हैं, एक माँ के बालक होते हैं कई, वे सबके सब बालक माँ को मेरी माँ कह सकते हैं। ऐसे अनंत सृष्टि के जीव सबके सब परमात्मा को अपना कह सकते हैं, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सबके सब उस परमात्मा के अंश हैं, तो उसको अपना कहने का सबको अधिकार है। और एक विलक्षण बात और है, जल सर है, थल सर है, नभ सर है, कई तरह के जीव है, स्थावर है, जंगम है, वे जीव कई तरह के हैं, पर परमात्मा का संबंध सबके साथ है। परमात्मा के हम सब हैं, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, परंतु इनमें विशेष बात है मनुष्यों के लिए। ये बात मैंने कही है और फिर भी कहता ही रहूंगा, संसार सब बनाया है मनुष्यों के लिए, पर मनुष्यों को बनाया भगवान ने अपने लिए। ये एक बहुत विलक्षण बात है, इधर ध्यान नहीं जाता है। हम संसार के भोगों में ऐसे पते रहते हैं, दो चीज खास, पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और सुख भोगना, ये बिल्कुल ही गलती की बात है। इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हमारा उद्देश्य लक्ष्य उसको प्राप्त करने से हम बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारी चीज है नहीं, हमारे परमात्मा है, वो सबको मिल सकते हैं। मनुष्य मात्र है, उसमें एक विलक्षण अधिकार दिया है भगवान ने, मनुष्यों को शासन करने के लिए भगवान ने नहीं बताया बनाया कि मैं इस पर शासन करूं, सब पर हुक्म चलाऊं, इस वास्ते मनुष्य बनाऊं मैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे राजा होता है वो भी सबके ऊपर हुक्म चलाने के लिए होता है, जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक होता है तो सबके अधिकार करने के लिए होता है। परमात्मा संसार को बनाया कि संसार के ऊपर आधिपत्य करने के लिए नहीं बनाया है, सबको अपने अनंत काल के जो अनंत जन्मों के कर्म है वे कर्म सब कट जाए, ये शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, इसके लिए बनाया है। और मनुष्य को बनाया भगवान ने अपने लिए, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, और अपना कहने की ताकत नहीं है। नरकों के जीव तो बेचारे दुख भोगने में लगे हैं, और स्वर्ग के जीव सुख भोगने में लगे हैं, और 84 लाख जूने के ये दुख हलचल इसमें ही अपने समय बिता देते हैं, कुछ होश नहीं है, बेहोशी में ही। परंतु बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है कि मनुष्य भी इसी में लगा हुआ है। जैसे कीट पतंग पशु पक्षी है, नीचे नीचे कुत्ता है, घड़ा है, सुअर है, ऐसे है गाय भैंस भेड़ बकरी है, जैसे ये लगे हुए खाना पीना सोना आराम करना और मर जाना, इसी काम में मनुष्य लगे। मनुष्य की ये बात नहीं है, मनुष्य की बड़ी विचित्र महिमा है। मनुष्य में एक विलक्षण शक्ति है कि जिससे वो अपना भी कल्याण कर सकता है, दुनिया का हित कर सकता है और भगवान को राजी कर सकता है। सज्जनों, भगवान की कमी को पूरी कर सकता है। मैंने बात बहुत बार कही है, फिर कहता हूँ कि बालक माँ की गोदी में बैठा हुआ माँ की तरफ देख करके छोटी गाजा माँ माँ माँ तू मेरी माँ है, ऐसा कहने से माँ खुश हो जाती है। कोई नई बात नहीं कही, बच्चा माँ का है ही पर तू मेरी माँ है। इसी तरह से भगवान मनुष्य मात्र से प्रतीक्षा करते हैं कि एक बार ये मेरे को कह दे कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। हृदय से भीतर से बच्चा कह दे से, और वो छोटे से छोटा अबोध से अबोध कह सकता है, और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष अजर अमर होकर और सदा सुखी होकर सदा स्वतंत्र होकर कुछ भी करना बाकी नहीं, कुछ भी जानना बाकी, कुछ भी पाना बाकी नहीं, ऐसा हो करके भी भगवान को कह देगा ये नाथ मैं आपका आप मेरे हो। भगवान बहुत खुश होते, प्रसन्न होते हैं। मीरा भाई का स्वरूप क्या है? मेरे तो गुरु गोपाल दूसरों ने कोई और क्या स्वरूप है। मीरा भाई जो इतनी आदरणीय है, सबसे श्रेष्ठ भक्त हुई कलयुग में, गोपिकाओं का भाव दिखाने वाली सबसे श्रेष्ठ, तो उनमें काम क्या है? उनमें खास बात है कि मेरे तो गुरुदेव गोपाल है, मेरे तो भगवान है, ऐसे सभी कहते हैं। बन आगे आगे दूसरी बात उसको नहीं कहते हैं, दूसरा न कोई, कोई मेरा दूसरा नहीं है, ये नहीं कहते। तो सज्जनों, भाई बहनों, सभी एक बात ये कहनी है कि ऐसी हिम्मत करो कि भगवान को कहो ये नाथ आप ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है। सच्ची बात है ये, जितने अपने अपने कहलाने वाते हैं वे जब काम पर हो गए जरूरत को तब तातसिया सब ही सिट है। असली काम पड़ेगा सब कोल निकाल देंगे, कोई कुछ कर सकेंगे नहीं। अधिक ज्यादा प्रेम होगा स्नेह होगा तो रो पड़ेंगे बस, इनसे अधिक क्या कर सकते बताओ। हमारा प्यारा कोई मर रहा है तो हम क्या कर सकते, हमारे में क्या सामर्थ्य है? उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, उसकी मृत्यु को दूर कर सकते हैं, उसको जीता रख सकते हैं, उसको निरोग कर सकते हैं, झिला सकते हैं, नहीं कर सकते। मुख्य तो हम सबको चाहते भी नहीं कि वो सुखी हो जाए, परंतु चाहे तो भी कर सकते नहीं है, वो काम भगवान कर सकते हैं। भगवान के विषय में ये बात कही है, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में और उल्ट फेर करने में समर्थ है। और वो सबके अपने हैं, जैसे सब बालक अपनी माँ को, सबके से बच्चे माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे आप हम जितने पढ़े लिखे हो, अपन हो, रोगी हो, निरोग हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, मूर्ख हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सब कह सकते हैं भगवान को अपना कह सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं वंश मेरा अंश। तो सज्जनों ये बात खास करने की है। संसार में तो बहुतों को अपने को अपना कहा, अपने को बहुतों का कहा, और वो रहा नहीं, वो ठहरा नहीं। आप अपनी अवस्था को याद करें, बालकपन में किन किन मित्रों को अपना कहते थे। बालकों की एक अलग सृष्टि होती है, बच्चे बच्चे होते हैं ना, वे खेलते हैं और अपना मित्रता करके अपना अपना परिचय देते हैं, प्राप्त करते हैं और बोलते खेलते हैं। तो उनका ऐसा एक संसार है, उसमें छोरों का नाम पूछ कर बताओ तो घर बता देंगे, पर छोरे के पिता का कोई नाम नहीं, घर कौन सा है तो घर बता नहीं सकेंगे। क्योंकि उनकी सृष्टि बच्चों बच्चों की है, बच्चों को तो बता देंगे इस सूर्य को वो घर है, उस सूर्य का वो घर है, वो बता देगा। उन्होंने पिता का नाम ले ले तो क्या मतलब है कि छोटा सा संसार है उनका, छोरा छोरा में संसार, उस छोटा सा है। ऐसे हम संसार में छोटे से एक संसार में बैठे हुए हैं, ये हमारे बिरादरी के, ये हमारे नहीं है। अरे निजे परो बेटी गणना लघु चेत साहब उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। जब परमात्मा के नाते हम जाते हैं तो हम सब के सब कह सकते हैं कि परमात्मा मेरे हैं और ये सब मेरे हैं। मानव कहने से मनु की संतान है, स्वयंभू मनु और शत्रु पारायणी, उससे हम सब पैदा हुए, परंपरा वहां से चली है। त्रिश्वास थे मानव मात्र उनकी संतान है। तो उस दृश्य देखा तो हम सब एक ही भाई बहन है सभी। उस परमात्मा के है, परमात्मा के साथ मनु हुआ, मनुष्य ही है, मनुष्य हुए। तुम ऐसे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, ये पांच ही तो है, हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी है पारसी है, ये पांच मैंने सुना है, छठा कोई हो तो हमें याद नहीं है भाई। ये छह एक समुदाय है, तो ये सबके सब परमात्मा के नाते हम सब एक। ऐसे तो शरीर के अंग भी अलग अलग है, अंग नहीं हाथ है, हाथ में अंगुलियां भी अलग अलग है, इनका काम भी अलग अलग है। एक एक अंगुली का काम दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे एक शरीर में इतने किले किले अंग है, उनका अलग अलग काम है, ऐसे शरीरों का अलग अलग काम है, परंतु ये वास्तव में सुख और दुख में सब एक है। तो एक होने के नाते क्या करना है, सुखम वायु दुखम, सबको सुख कैसे हो, ये यहाँ आते हमें मेरा है उनको सुख पहुंचे दूसरे दुख पहुंचे, ये चीज गलती होती है। यही एकता करते हैं तो खाने पीने में एकता करके पशुओं की तरह एकता कर लेते हैं, परंतु किसी को दुख ना हो, किसी के संताप ना हो, किसी के हृदय में ठेस ना पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, ये वास्तव में अपना कर्तव्य है। हमें इस जगह पहुंचना है। ये सत्संग करते हैं, समारोह किया है, बात बात करते हैं, तो हम किस वास्ते किया है, उस चीज के लिए कि हम वहां एक हो जाए। सबको सुख कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये भीतर का भाव। इसमें भी क्रिया और तरह की हो सकती है। जैसे बालक का पालन पोषण करने वाली माँ होती है तो माँ का हृदय एक होता है, एक होते हुए भी लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्व के अपने बच्चे के प्यार करने में पालन करने में एक हृदय होता है, क्रिया होती है, और एक कभी कभी ताड़ने करने में होती है, थप्पड़ लगा देती है। छोटा सा बाल है, छोटा सा, वो दूध पीता पीता भी छुट छुट दांत आए, दो दांत एक आए, दो दांत चार दांत दो ही दांत आए तो खा जाता, कभी उसको जब मन के बात नहीं होती गुस्सा तो खा जाता है, तो हमारे छोड़ा। तो वो जो थप्पड़ लगाती है, क्या माँ का हृदय दो होता है, क्या माँ के हृदय में पैर होता है, उसके साथ द्वेष होता है, क्या वो बालक दूजा हो गया, अरे बिल्कुल थन खा रहा है काट रहा है, परंतु क्या माँ कहती है कि दूसरा है मेरा बैरी है शत्रु है, कह सकती है, अब उसके अनुसार थप्पड़ भी लगा देती है, परंतु हृदय का प्यार जाता नहीं। ऐसे सज्जनों भगवान हमारे परम प्यारे हैं, प्रभु है, उनका सब पर स्नेह है, सब मम प्रिय सब मम को जाए, और संसार कोई भी अपना है नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, अपने अपने स्वार्थ के हैं। तो संसार के साथ संबंध हम क्या रखें, सेवा का रखें, माता पिता की भी सेवा करें, भाई भतीजा भौजाई की भी सेवा करें, स्त्री पुत्र परिवार की भी सेवा करें, पड़ोसियों की भी सेवा करें, मोहल्ले वालों की सेवा करें, और बड़ों की भी सेवा करें, देवताओं की भी सेवा करें। हमारे तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, तो समुद्र की भी तृप्ति करते हैं, समुद्रों को भी। समुद्र में जल कम है क्या? पर समुद्रा तृप्तंता, समुद्र तृप्त हो जाए, उनको भी पानी देते हैं। और भगवान सूर्य को दीपक दिखाते हैं, उसे आरती करते हैं। अब सूर्य में कोई प्रकाश की कमी है क्या? दीपक से उनका सहारा हो जाता है, उन्हें मदद मिल जाती है क्या? ये हमारा भाव है, वो भाव से भगवान राजी होते हैं। ऐसे हित का भाव होने से संसार मात्र में भगवान वो राजी हो जाते हैं। को सुखी कर दें, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारी भावना सबको सुख करने की होगी तो हम तो सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अरे केवल भावना मात्र से बड़ा भारी लाभ होता है। किसी को सुखी, किसी को दुखी, अपना स्वार्थ दूसरे का, परमात्मा दूसरे का हानि, ये कभी किसी को अधिकार नहीं। सबको सुख पहुंचाने का, सबको आदर करने का, सबका कल्याण करने का हम सबको अधिकार है। ये सीधी बात है, सरल बात है। बहुत समय बीत गया, बहुत जन्म बीत गए, और इस जन्म में भी बहुत सा समय चला गया राग द्वेष हर्ष शोक करते करते। गीता साफ जोर से कहती है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष होता है, इन दोनों के वश में मत हो, न राग के वश में हो न द्वेष में। शुद्ध भाव बनाओ आप, क्या इसमें परिश्रम होता है? इसमें कोई विद्या चाहिए क्या? इसमें कुछ बल चाहिए क्या? इसमें कोई योग्यता चाहिए? सज्जनों, जो सबके हित का भाव सब बना सकते हैं, सबको भोजन नहीं दे सकते, सबको कपड़ा नहीं दे सकते, सबको शरण नहीं दे सकते, सबकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु सबके सब सुखी हो जाए, आराम हो जाए, क्या इसकी भी हमारे पास कमी है? भाइयों बहनों, जरा सोचो कि सभी सुखी हो जाए, सभी आराम में रहे, चाहे हमारे साथ द्वेष करते हो, हमारा अहित करते हो, परंतु वे सब सुखी हो जाए, सबको आराम हो जाए, ये भाव आप बढ़ाओ। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर्द जो करे भलाई। तो मंद कर्द जो करे भलाई का अर्थ ये नहीं है कि जो मंदा करता है उसका भला करना है, ये अर्थ नहीं है। मानो मंदा करने वाले का भी भला करते हैं, स्वाभाविक स्वभाव सबक भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कृपानाथ कृपा करके थोड़ा इस भाव को बनाओ तो सही। सर्वे भवन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, तो दुख देने वाले के प्रति भी भला करने की इच्छा रहती है, तो दूसरों के प्रति तो स्वाभाविक रहती है। मंद कर तो ही करें भलाई, तो ये भाव है मनुष्यता का। अरे मेरा तेरा करके स्वार्थ सिद्ध करना, एक को सुख देना, किसी को दुख देना, किसी को अपना समझना, किसी को अपना नहीं समझना, ये तो किस में नहीं है बताओ? भूत प्रेत पिशाचों में है, राक्षसों में है, असुरों में है, कीट पतंग पशु पक्षी में है, सांप बिच्छू आदि में भी है, नीचे नीचे प्राणी कुत्ता है, गधा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस, इनमें भी है। अगर यही भाव हमारे मनुष्य प्रेम में रहा तो फिर हमारी तो पहले अनंत जन्मों के जो आदत है वो आदत यहाँ कर दी, और वो आदत करके जन्म गए, वो आदत करके जी गए, उस आदत को लेकर मर गए, तो मनुष्य जन्म क्या हुआ? मनुष्य जन्म की सफलता कैसे हुई? कीट पतंग आदि होते तो वैसे करते तो वैसे जन्म गए। मनुष्य जन्म की ये विलक्षणता है, ये भगवान को अपना कह सकता है और तीनों की सेवा कर सकता है, तीन जगत का कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, भगवान की भूख दूर कर सकता है। सज्जनों, भगवान की भूख दूर कर सकता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को कह के दे, हे मा आप जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप संसार माता की सेवा करो भगवान के नाते, क्योंकि संसार भगवान का है, तो भगवान के नाते भी सब सेवा करो। और जगत के नाते क्या जाए, तो पांच भौतिक शरीर सबका है, इसके नाते की सब सेवा करो। आत्मा के नाते कहा जाए तो सबके सब भगवान के अंश हैं, उस नाते ही सेवा करो। सबके सब जीव है, इस नाते ही प्राणी है, सबके सब इस नाते ही हम सब एक है। कृपानाथ ये काम अब शुरू करो, ये मानव जीवन में ही होता है, और जगह ये मौका नहीं है ऐसा काम करने का। मनुष्य जन्म में ये अधिकार मिला है, ये योग्यता मिली है, और योग्यता के लिए रामायण है, गीता है, सत्संग है, ये हमारे को सिखाने वाले मिले हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब जगह भगवान को देखता है। समन सर्वेशु भूतेषु भगवान है सब जगह, सब में मैं, सब में भगवान, सभी भगवान में, सभी भगवान में। तो सब में भगवान को देखने का ये अवसर सज्जनों, ये मनुष्य शरीर में ही है। इसमें भी अगर आगत में से उलझ गए तो मनुष्य शरीर की विशेषता क्या हो। ये दो बात विशेषता से है मनुष्य में, और वो होने से ही मनुष्यता है। एक तो भगवान को मेरा है ऐसा कह सकता है, एक संसार पात्र की सेवा कर सकता है। और सेवा नहीं करता दुख देता है तो सांप विश्वादी सब जीव जंतु ऐसे ही करते हैं। कृपानाथ ये अगर सावधानी से करे, आपने इतना खर्चा लगाया है, समारोह किया है, कितना प्रबंध किया है, कितने लोग आते हैं उनका आदर सत्कार रहने की व्यवस्था करते हैं, इतनी सब व्यवस्था किस लिए करते हैं कि हम लोग इस बात को पहचाने। मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान को अपना कहें और संसार की सेवा करें। दो ही तो है हमारे सामने, एक भगवान है, एक संसार है, और एक हम है। तो हम क्या है, संसार की सेवा करने के लिए सेवक है, और भगवान के हम भक्त हैं। भक्त को चाहे सेवक को, भज सेवा नाम अलग है, बात तो एक ही है। तो सबकी सेवा बने, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, उसमें सबको सुखी करने की योग्यता हमारे में नहीं है। सबको सुखी करने की तो एक बात बतावे, सब संसार मिलकर के एक आदमी की भी इच्छा पूरी कर दे, कृतकृत कर दे, ये ताकत नहीं है अपने में। तो एक हम संपूर्ण को तृप्त कर देंगे, ये शक्ति नहीं है। अपनी भावना शुद्ध बना लो, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें हम परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है। हम सबको एकदम अपना अपना अपना बल बुद्धि विद्या योग्यता से सबकी सेवा करें, अपना नहीं माने सेवा करें। अपना मान करके सेवा करने का महत्व नहीं है, वो अपना स्वार्थ भीतर में होता है तो वो सेवा स्वार्थ में परिणत हो जाती है, वो सेवा नहीं कहलाती। नहीं तो ये सब व्यापार करने वाले हैं, कपड़ा का व्यापार करने वाले कितने आदमी को कपड़ा देते हैं, अनाज का व्यापार करने वाले कितनों को अन्न देते हैं। वस्तु चीज की व्यापार करने वाले कितनी वस्तुओं का विचलन करे जिसमें सबको सुख पहुंचता है, परंतु उनका भाव को सबको सुख पहुंचाने में नहीं है। सब जगह कपड़ा बिके देश विदेश में जिससे हमें पैसा मिले, ये स्वार्थ भाव तो सेवा को खा गया ना। हमारा जो स्वार्थ भाव है वो सेवा को खा जाता है। स्वार्थ भाव न रख करके और परमार्थ भाव रखा करे तो वो सेवा हो गई। देखो एक बात अचानक याद आ गई, श्री सेठ जी जयदयाल जी ने विचार किया कि सबको सुख कैसे पहुंचे, और एक बात पूछी, गीता जी का पाठ किया, गीता जी का अध्ययन किया, गीता जी को पढ़ा। उन्हें कहता है, एक दो भगवान नाम और एक भगवत गीता से मेरे को जितना लाभ हुआ है और किसी से लाभ नहीं हुआ। नाम जप और गीता ये तीन बार तो मैंने उन लोगों में पढ़ी है, तो इनसे उनके लाभ हुआ। तो तो लाभ हुआ तो क्या करूं, कहते सबको लाभ हो जाए। ऋषि के स्वर्गाश्रम में किसी एक सज्जन ने पूछा, घी इकट्ठा करते हैं, अनाज इकट्ठा करते हैं, चावल दाल इकट्ठा करते हैं, साग पत्ती इकट्ठा करते हैं, जो हजारों आदमियों को महीना दो महीना तीन महीना तक सबकी प्रद करते हैं, इतनी वस्तु इकट्ठी करते हैं, तो इतना क्यों करते हैं? दो दिन तीन दिन के लिए बारात आती है जिसमें आदमी उतर जाता है, और बारात कितनी, सैकड़ों हजारों हजार आदमी, और मकान भी बना दिए, प्रबंध भी कर देते हैं, बिजली भी लगा देती है, सबकी सुविधा कर देते हैं, बोट की प्रबंध भी कर दिया, रेलों का प्रबंध कर दिया। ऋषि के स्वर्गाश्रम में जाने लिए आते हैं हरिद्वार, तो वहाँ सामने मोटर भेज देते हैं, प्रबंध कर देते हैं सबका ही, इतना आप करते हो डंगा, क्यों करते हो? बहुत हो जाए, मस्त हो जाए, सब के सब दुख मात्र मिट जाए, आनंद आनंद रह जाए, सबको मिल जाए, ये भाव होने से सज्जनों ये सस्ती दुकान देते हैं, सस्ता कपड़ा दिया है, सस्ता पुस्तक देते हैं, किस तरह से सबको सुखी हो जाए, आराम हो जाए, और ज्ञान देते वो भी सस्ता, उसका कोई टैक्स नहीं, जब व्याख्यान लगेगा उसमें टैक्स लगेगा, तो सबको सुख पहुंचे, ये एक भाव होने के कारण से आज इस संस्था का विदेशों में नाम है। भाव क्या कि सबको सुख हो जाए, ऐसे आप और हम सबके सब ये भाव रखें कि भाई सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये दो के लिए लिखा है, सुहृदम सर्वभूता नाम, सुहृद सर्वदेही नाम। संत महात्माओं के लक्ष्य में आता है कि वे संपूर्ण शरीरधारी मात्र के सुहृद सर्वदेह सर्वदेहियों के सुहृद होते हैं, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद ऐसे भगवान है। ऐसा गोस्वामी जी साहब कहते हैं कि हेतु रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक, तो हम भगवान तो नहीं बन सकते परंतु भगवान के भक्त तो बन ही सकते हैं, उसके आधार पर हमें अधिकार मिला है, परमात्मा के भक्त बनने का हम सबको अधिकार मिला हुआ है, तो भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? कि भगवान को तो याद करें, सबके प्रति भावना हो कि सब सुखी हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो। एक माई की बात याद आ गई, एक वेश भाई व्यापार करता था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अनाज का व्यापार मत करना। ध्यान दे कि एक माँ की कितनी विलक्षण शिक्षा है, अनाज का व्यापार करोगे तो मन में भावना होगी कि ये महंगा हो जाए महंगा हो जाए महंगा हो जाए, दवा होते महंगा हो जाए, ये भावना बड़ी खराब है, महंगा हो जाए सब दुख पाएंगे, तो तुम व्यापार अनाज का करो तो ये निश्चित हो जाए ना, तेज हो जाए तो हमारा लाभ हो जाए, सस्ता हो जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो हमारा नुकसान न हो, हमारा नुकसान न हो उसके लिए हमारे नफा हो जाए, उसमें भावना कितनी बिगड़ जाएगी कि अनाज महंगा हो जाए। माँ की कितनी कृपा दृष्टि, कितनी दीर्घ दृष्टि, क्या भाव से कह रही है ऐसा व्यापार मत करना जिसमें भावना ये हो जाए कि दुकान का वो करता है कि सस्ती तो आवे और महंगी जावे, तब ना व्यापार होता है उसे नफा होता है, तो ये भावना तुम्हारी गलत हो जाएगी, नफा नुकसान तो होना जितना ही होगा, भावना तुम्हारी खराब होगी, केवल नुकसान तुम्हारे होगा, संसार तो वैसा वैसा रहेगा, तुम्हारे कहने से कोई खराब नहीं होगा, कि बिल्ली की आशीष से छीका नहीं टूटे, ये होगा नहीं तुम्हारे करने से, परंतु तुम्हारी भावना गलत हो जाएगी। होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद होता रहे, सब प्रसन्न होते रहे, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, सबके इतना लाभ हो जाए लाभ बाकी न रहे। सज्जनों केवल ये भाव, आप कितने योग्य हो अयोग्य हो, क्या ताकत है कितनी विद्या है, आपस में क्या सामर्थ्य है, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें भी एक एक विलक्षण बात संतों से मैंने और सीखी है, सब सुखी हो जाए, सभी आराम पहुंचे, सबको आनंद हो जाए, सब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसकी अपेक्षा बहुत ऊंची दर्जे की चीज जिस तरफ बंदिशों का लक्ष्य नहीं जाता है, वो संतों की बात मैंने पढ़ी है। किसी को दुख न हो, किसी को भी कष्ट न हो, ये बड़ी भारी सेवा है। सबको सुख हो, सबको चीज वस्तु दे, वो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी, अरबों रुपया देने पर भी सीमित सेवा होगी, और किसी को दुख न हो, किसी का अहित न हो, ये भाव व्यापक होगा और सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी विशेष लाभदायक है। उन्हें देखे तो मैंने देखे कितनी दीर्घ दृष्टि है, किसी को दुख न हो, किसी को संकट न हो, ये सब संसार की सेवा हो गई, सब संसार की सेवा हो गई। जैसे अनाज का व्यापारी कहता है चीज महंगी हो जाए तो कुछ ना कुछ महंगी होती है, न सस्ती होती है, न दुख होता है, नहीं भाई, परंतु भावना में सबको तकलीफ पहुंच गई, महंगा हो गया तो बेचारे अन्न खाना ही पड़ता है, अन्न महंगा हो तो सबको तकलीफ हो गई, तो उसकी भावना उधर होगी तो ये नुकसान करने वाली। इस तरह से ये भावना हो जाए कि किसी को दुख ना हो, किसी का अहित न हो, सबका कल्याण हो, कोई नरकों में न जावे, कोई आफत में न जावे, अगर ये भाव भीतर हो तो संसार मात्र की सेवा होती है। उसने एक बहुत विलक्षण बात बताई है कि सबको सुख देना, सबको चीज देना, वो क्या है, ये तो जो हमने संग्रह किया है उसका टैक्स है, ये कोई बड़ी भारी ऊंची बात नहीं है। और टैक्स भी कैसा है, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है ज्यादा आ गई, खर्च होता नहीं, तो भाई ये बांट दो सबको जो काम में आ जाए। अंगूर आ गए और ज्यादा पड़े हुए हैं, ये खराब हो जाए तो दे दो सबको ही, तो ये कोई बड़ा दान नहीं हुआ। आफत है अब खराब हो जाए देंगे नहीं, ये अत्यंत कृपणता है, कंजूसी है, बड़ी बड़ी खराब हो जाए देंगे नहीं, ये तो बहुत नीच बना है, परंतु खराब हो जाए इस बात दूसरों को दे दो, ये ऊंचा दान नहीं हुआ। पर किसी को दुख ना हो, किसी की इज्जत मात्र भी दुख नहीं हो, तो ते प्राप्तवंती बामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती। ये कितना सस्ता सौदा है और बहुत बड़ा भारी। इसका परिणाम क्या होगा, लिखा है कि ऐसा जो सबको सुखी हो जाए, ऐसा भाव रहने से ये बहुत विलक्षण बात होगी। वो क्या है, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहेगा, और उसकी स्थिति एक व्यक्ति में नहीं रहेगी, एक दिवसी में नहीं रहेगी। जैसे मैं सुखी हो जाऊं, मेरा शरीर सुखी हो, दुख न हो, हमारे शरीर में दुख न हो, तो शरीर मात्र में हमारी स्थिति है। ऐसे किसी को दुख न हो तो सब संसार मात्र उसका शरीर हो गया। उसको कहा कि ये एक दिवसी पड़ा नहीं रहेगा, उसका स्वरूप व्यापक हो जाएगा, सब मात्र के सुख में, आराम में, कल्याण में वो लग जाएगा, तो एक देशी पना मिटा और तत्व ज्ञान होगा। ये बात है, तो इस भाव को आप बनावे, बड़ी सस्ती बात है। तो भाई अब कुछ तो कल्याण थोड़ा नारायण कीर्तन सुना दो भाई, याद रखे ये बात, फिर पूछे फिर कभी कभी याद ना गया। बहुत सस्ती और बहुत दामी, विशेष लाभ देने वाली बातें, और बहुत सुगम, बहुत सुख। सुनो, थोड़ी देर बैठ कर सुनना।